سورة الرعد درس نمبر پنجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين اوعكسان يسلون اجدا كيما امر الله به اغا حكم كره دي الله تعالى باغي ايو صلا اجدا ذكريشي ويخشون ربهم او يريغي دخل ربنا ويخافون سوء الحساب او يريغي دبد حسابنا اوصاف المؤمنين ذکر کول د مؤمنانو د صفاتونو نه دوه صفاتونه ذکر شو. یو دا چې د الله تبارک وتعالى په احکاماتو باندې او د الله په وعدو باندې پوروالی کوي. دویم دا چې کومې وعدې کړې دي هغه وعدې فعلی او ماتیې نه. نو دریم صفت دلته ذکر کیږي چې الله تبارک وتعالى ورته حکم کړی دی چې تاسو د الله تبارک وتعالى احکام ادا کړئ او دارنګ الله حکم کړی دی چې تاسو یو بل سره صله رحمی وفالی خپل ولی وفالی. نو دې د الله تبارک وتعالى د احکام خیال ساتي او صله رحمی اغفالی. نو څنګه چې د حقوق الله خیال ساتي نو دغه رنګ د حقوق العباد هم خیال ساتي. څنګه چې حقوق الله په ځای ځای راوړي دغه رنګ د حقوق العباد د هغې حقوق ادا کول د هغې هم خیال ساتي. نو ځکه وایي والذین یصلون ما امر الله هغه کسان یصلون چې ادا کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله په هغې سره یوصله چې ادا دې کړی شي ویخشون ربهم او یریږي د خپل رب نه. دا یې څلورم صفت چې د الله تبارک وتعالی یره به د ده په زړه کې پرته یي. یعنی کوم احکام چې زه په ځای ځای راړم د څه دپاره راوړم د دې د پاره راوړم چې سبب الله تبارک وتعالى په حضور او په دربار کې زه شرمنده نشم. نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى د هغې ورځ د ملاقات او د مخامخ کېدونه په یره کې پروت وي. نو د الله تبارک وتعالى هغه احکام په خپل خپل ځای باندې راړي او د الله نه یریږي. او دارنګې کوم زړه کې چې یره د الله تبارک وتعالى پرته وي او کم حکم چې تاسو ته مخې ته که ار څومره مشکل حکمی خو چې کله د تا پوهیږي چې د الله تبارک وتعالى ذات چې څنګه عظیم الشان ذات دی هغه عظیم الشان ذات چې ماله کوم صلاحیتونه راکړي دي او هغه کوم احکام ماته رالیږلي دي او کړي دي نو په ما کې الله تبارک وتعالى د دې قابلیت خود دې چې زه د الله تبارک وتعالى احکام ادا کول شم. نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى یره ځان ته رامخې ته کې چې الله څنګه چې ستا ذات عظیم الشان دی دغه رنګې ستا احکام چې ته رالیږي د هغې ادا کول ستا د عظمت دپاره او ستا د یرې د وجې نه دا زمونږه حق دی په مونږ باندې فرض دی. ويخافون سوء الحساب او يريغي د بد حسابنا سبا د پاره د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې کله حساب کتاب د بدو د نیکو کیږي نو د خیال ساتي چې اسې نه چې سبا د الله په حضور کې زما اعمال چې کوم دی هغه ټول بد بدی او نیکۍ پکې نه. نو د دې وجه نه د بد حساب نه یریږي چې سبا رای سره حساب کتاب کیږي چې ما د الله تبارک وتعالى په دنیا کې کم ما ماندې کم پرزوالی او پرزیت او دارنګي د الله تبارک وتعالى د احکامو ادا کول هغه په ما باندې لازم کړی دي چې زه هغه په خپل خپل ځای باندې پورو پورو راوړم ورنا سبابا بیا د بد حساب سره مخامخ کېږم. والذین هغه کسان صبر ابتغاء وجه ربهم والذين كسان صبروا چکلکشو ابتغاء وجه ربهم د پار د لټولو د رضا منتیا در خپل واقام الصلاة او برابر کو منز یعنی عبادت بدنی وکو وانفقو او خرچ وکو مما دا غسنا رزقناهم چې ورکړي دي موږ دیتا سرن پپټا و علانیتا او فخکار باندې ويدرون بالحسنت او د پکی په بیان د توحید سره السیئه شرک لرام ويدرون او لری کئی بالحسنتی پنی کئی سرا السیئتا بدائی لرا اولائی کلهم عقبت دار دا کسان دی لرا انجام دا خیرت خیستا دی و دی آیات کریمه کی نور صفتون دا مومنان و پینزم صفت دا اللہ تبارک و تعالی پا احکام و ماننی پا اوامر و ماننی کلکو لارلی دا اللہ پا تابدارای بانی کلکو لارلی الله تبارک وتعالى چې کم سيزونو نه منع کړی دا نواهی چې ورته ویل شي دا غي نه ځان بچ کئ دا غي نه ځان بچ کئ دا غي نه صبر کئ ځان نو دا الله تبارک وتعالى په احکام باندې مضبوط شوی دی او دا د پاره د سو د دنیا د نام او نشان د پاره نه ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د رضامندیا در خپل کم کار چې کوي پای کې د دنیا نام و نشان لټولو کوشش نه کوي او د ریاکارۍ کار نه کوي بلکې د الله تبارک وتعالی د رضا د پاره د الله رضا لټي شپږم صفت واقام الصلاة او قائم منذ لرا کله چې سړی کلمه د توحید وایي دویم پرس په انسان باندې موس فرض کیږي فست کلمې د توحید نه د شهادت کلمې نه چې د الله د وحدانیت شهادت او د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ شهادت پیش کی لومبه په سړی باندې موس فرض کیږي نو دا لومبی حکم د الله تبارک وتعالى خیال ساتي او مراد تینه ټول بدنی عبادتونه دي چې څومره بدنی عبادتونه دي په خپل خپل ځای باندې پوره کوي وانفقو او خرج کئی مما دا غسنا رزقنا هم چی ورکڑی دی منگ دیتا دا اوم صفت اب عبادت مالی ام کئی دا اللہ فلا رکی خرج کئی دا دی وجنا شیخ القرآن پا دیزے یو واقعی دا چی اغا کل رنبی رنبی دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب خدمت پا خپلا علاقہ کی شورو کو ناغوی زما با دوروا دری دری رزی با ما زان سر خپل روڑای دا کور نواغستا او زبا گرزیدم زی پا زی بانده او ما با بیان کاو نیو رزی زما شوا کی شوا ورتوی شوا اڈا نوی کلی سر نزده دا مردان تا چه سریزی نوی پاگی که مشپا رالا چه شپا مرالا وی ما بیانو کو نو چه ما بیانو کو نو علتی او خان و احمد خان نومیو دا شوی وی اغما تاوی چی ارکت سبا پاتې کېږي نو زه به مولیان راغواړم او زه به چې کوم دی نو هغې له روټۍ موټۍ هم انتظام وکړم یو غویې به خیر دی حلال کوم خو که چېرې ته ما سره وعده کوي چې ته پاتې کېږي او ته سبا دلته بیان وکې شیخ وایي چې بالکل ما چې ته به څه ټایم روټۍ ورکوې وي هغه وایي چې زه به 12 بجې سبا که خیر انشاءالله هغې له روټۍ پروګرام به مې هم کړي ما ورته وایي چې زه د هغې نه مخکې به تقریر شروع کوم 9 بجې وی زمونږ پیسله وشوه هغه سهار لا غویې حلال کړه او دارنګې مولیان یې راوغوښتېدل مولیان راغلل او خلک ومو د شوې او یا په خپله هم ناستو او بل طرف ته چې کوم دی نو د روټۍ موټۍ انتظام هم هغه کړی و نو وی ما 9 بجې شروع کړه په سورة الرعد باندې او چې 12 بجې شوې نو ما سورة الرعد ختم کړو وی هلته چې کوم امیان ناستو ډیر خوشحاله شو مولیان خو غلی ناستو چې څومره راجمع کړی وی چې څنګه د روټۍ انتظام شروع شو وی زه یو طرف ته داسې لړم ما هغه خپل ساګ او دغه راواغسته ډوډۍ عامې خوړه وی دی کې چا ته خان ته چا ووی چې هغه مولی صاحب خو روټۍ ځان له هغه لګیا دی خوري یا زر ما پسې راغی چې دا څه کوي دا غویې خو ما تا لال کړی دی وی ما ته وی چې ګناهګار بشې ګورې وی چې څنګه ګناهګار شم ما چې په دې د عادت کړم بیا زه نشم ویلی حق بیا زه بیان نشم کولی او ما پی ما عادت کوه ځکه چې بیا به زه دې ته ګورم نو اړه کې به مې چې کم دی نو دا یو اثره پرتی چې زه به یار روټۍ خورم نو ما پرېږده خپل کار ته ته خپل کار کوه پوه شوې او ته روټۍ موټۍ په خلکو وخوره نو هغه وی چې یاره په دې مسله باندې د الله په دین کې دې دپاره به ته وخت هم ورکوې خرچ په هم کوې دارنګې د دې دپاره به قرباني هم ورکوې نو وانفقو مما رزقناهم او خرچ کوي د هغه څه نه چې رزق مې ورکړی دی دوی ته سرا په پټه باندې وعلانیتا او په ښکاره باندې پټې مخکې ووې ځکه چې پټ صدقات او پټ خیرات ورکول دا افضل دی د هغې نه چې په ښکاره باندې او که نه شرعي څه مصلحت وي نو بیا په کار دی چې سړی ښکاره هم ورکړي چې شرعي مصلحت پکې وي خو پټ چې کوم دی نو دا ډېر غوره دی د ریاکارۍ نه هم بچي دارنګې نور ډېر داسې خبرې دي چې د هغې نه پټ خیرات چې کوم دی نو هغه بچي ویدرؤون بالحسنتهم او د پکای په بیان د توحید باندې او د پکای په نیکای باندې د ټولو نه غټه نیکی هغه نیکی د توحید ده السیئتا شرک لرا بدای لرا اولئک لهم عقب الدار دا کسان دی لره دی انجام د آخرت خستا وم صفت د الله فلار کی خرچا او اتم صفت الله تبارک وتعالی د دین خدمت او د دین په خدمت کې اول دا چې د نیکو نه کار اخلي او چې پرس کو څوک ورسره څه بد وکړي نو دی ورسره د خو کوشش کوي هغه بد په نیکۍ باندې چې کوم دی دفع کوي او د دې وجې نه د انبیاء علیه الصلاة والسلام وګورئ تاسو قرآن کې چې څومره بیان شوی دی هر پیغمبر ته تاسو وګورئ د قومونو د طرف نه څومره تکلیف رسېدلی دی خو آیا پیغمبرانو د هغې قومونو دپاره څومره لوی خیر لټولی دی همیشه د پاره په پا نیک خبره باندې په ښه خبره باندې په توحید باندې د پکول له شرک او دارنګې په نیکی باندې د پکول د بدی اولئک لهم عقب الدار دا کسان دی لر انجام د آخرت ښایسته دی جنات عدن جنتونه د همیشګرۍ یدخلونها چې داخلیږي بدی ته ومن صلح من آبائهم او هغه څوک چې نیکان وي د پلارانو د دینه و ازواجهم او د بیبیانو د دینه د ښځو د دینه و ذریاتهم او د اولاد د دینه والملائکه و پرشتې یدخلون علیهم داخلیږي به په دې باندې من کل باب دار دروازې نه مخکې اته صفتونه ذکر شو د چا د مؤمنانو اته صفتونه ذکر شو نو دلتا ذکر د جنت کوي او د جنت دروازې سو دي د جنت اته دروازې دي نو څنګه چې دا تو صفتونه دې پزان کې راوستې دل الله تبارک وتعالى به د جنت په هغه تو دروازو نه به در باندې ملایکی را داخليږي او ار یو به ته د سلام سلام نارې وي او ار یو به ته چې کوم دی د هرکلی اوازونه ستا ته به د هرې دروازې نه راځي نو د دې وجې نه اغه معمولی تمغه چې سړی ته په دنیا کې میلاویږي او معمولی وانه عوده سړی ته میلاویږي په هغه رز باندې ته داغه نه تپوسو که هغه څومره خوشحالی الله تبارک وتعالى وایي چې دا صفتونه دې پسان کې راوستل هغه جنت ته به دې داخل کم چې هغې نه ښکلي ځای نشته او دا نه چې صرف تا بلکې ستا پلارانو چې نیکی کړي هغې به هم چې کم دی درسره ای بیبیانې به هم درسره ای اولاد به درسره یمي او دا څومره لویه د خوشحالۍ خبره چې اصول او فروع او دی په خپله چې کوم دی جنت ته دننه شي او پرشتې به سي والملائکه یدخلون علیهم او پرشتې چې دي داخلیږي به په دې باندې من کل باب دارې دروازې نه څه به وایي سلام علیکم سلامتیا دی وي په تاسو باندې بما صبرتم په سبب د هغې چې کلک وایي تاسو په دین باندې فنعم عقب الدار نو څه ښایسته انجام دی د آخرت پرشتې به ورته سلام سلام نارې وایي او دارنګې مبارکۍ به ول ورکوي چې دا ستاسو د دنیا د هغه ژوند چې تاسو د الله د رضا مطابق تیرو او تاسو په هغې باندې کلک شوي وایي دا د هغې وګورئ میوې دا داغی خوش علی وسکی والذین آکسان ینقدون عهد الله چی ماتی وعده دا اللہ احکام دا اللہ تعالی من بعد میثاکی فاستقلقوا علینا ويقطعون بريكيما امر الله بي اغا چوکم کړي دي الله پاغي سرايو صلات يو زيد کړي شي ادا دي کړي شي ويفسدون في الارض فساد کوي پزمکه کوي اولائك لهم اللعنه دا کسان دي لر لعنته ولهم سوء الدار دي د پارا بد ها کور دا خیرت ته څنګه چي اوصاب ته مؤمنانو ذکر کړه نو دلته اوصاب ته هغه خلکو ذکر کوي چې مشرکین دي اغی دا اللہ احکام ما تایی دا طولنا اول حکم دا اللہ دا وحدانیت تا مسلین خلاب کئی دا رنگی اللہ تبارک و تعالی ورطد دی مسلی دا پارا حکم کردی دی او دی دا اغی مسلی دا یوزای کولو دا دا کولو پزای باندی دا اغی پا خلاب ماندی کئی او پزمکا کی پساد کئی دا طولنا غرد پساد اغا پزمکا کی دا اللہ تبارک و تعالی سر شریک گرزول لی او دا رنگی ورسران چې کله مشرک شي سړی نو بیا ورسره نور پسادات او مختلف قسم پسادونه داغ کسانو د پاره لعنت ذکر کو او دارنګ بد کور د اخرت ولا ذکر کو څنګه چې د مؤمنانو د پاره خسته انجام ذکر کو د دې د پاره بند انجام ذکر کو الله یبسط الرزق لمن یشاء الله کولا وی رزق چاله ری چې خوښ شي ویقدر او تنگی وفرحوا بالحياة الدنيا خوشاله دي دي په ژوند د دنیا وما الحياة الدنيا نه دي ژوند د دنیا په الاخرت په اخرت کې الا متاع مگر سکا او سابت مشرکین ذکر شو نو چې دومره خلاف کوي او چې دومره خلاف دي نو د دنیا د مال او دولت او پراهي ولا ورکړې شوی دا نو جواب چې دا د الله تبارک وتعالى تقسیم دی او خوخه ده دوی پدی خوشاله دی خدا اخرت نه غفلت اختیار اول او دنیا معنی خوشاله کیدل دوکا کزان غرزه ولی زکا چې د دنیا جوان خدا اخرت د جوان په مقابله کې سکه قدر لدا دیمه خبره ده چې د دنیا فراهی او تنگی دا د مقبولیت معیار نه دی چې کنی او سړی وای چیرې دا د مقبولیت معیار دی چې پدی سړی معنی فراهی د رزق ته په دنیا کې یا تنگی دا پا دا مانده نو دا دا چه دا دیر رزق ولا ورکری شوی دا اللہ تا محبوب ده او دا چه پچا ماهی دا رزق تنگی دا نو دا اللہ تا ناخواخ ده نا بلکه دا بطور اللہ تبارک و تعالی ازمائشون امتحانات کئی پا دنیا که چه اللہ رزق کولاو چه آیا دے پا دے کس کئی دا اللہ شکر ادا کئی کنا دا کئی او دا رنگی دا رزق تنگی پا وقت کی اومه ها چکم دے امتحانات پا انسانانو مانده نو دا دے وجنا دا د دې خبرې ثبوت نه دی بلکې ډیر واره ډیر مجرمان اغیله الله تبارک وتعالى دی ډیل او مولت په دنیا کې ورکي او سره دا غی ناغي سمره د خوشاله ژوند تیری او د دې په مقابله کې ډیر داسې خلک دي چې د الله تبارک وتعالى د دین تابعدار دي خو په دنیا کې د تنگای د رزق د وجې نه د تنگای او دارنګ د غریبۍ ژوند تیری نو دا د دې خبرې ثبوت نه دی چې کنه داس الله ته ناخوخه دی او دا الله تبارک وتعالى ته خوخ دی نو ځکه دلته دا خبره او فرمایله الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا مو وایي چې کنه دا الله نه خلاف ته نو دمه د رزق دا پراهی ولې دومره ده دا الله تقسیم دی وفرحوا بالحیات الدنیا خوشاله دي په ژوند دنیا وما الحياة الدنيا ندی ژوند دنیا دا چاله چې مال او دولت الله تبارک وتعالى وی ورکړی شوی دی او دی بیا هم د الله د دین په خلاف ما نزان استعمالی نو دی د دنیا په ژوند خوشاله دی خدا د اخرت په مقابله کې څه شی دی وما الحياة الدنيا ندی ژوند دنیا فی الاخرت په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر سکا سبب بیا چې الله هغه خلقو لا چې د الله په دین ما نکله کولاړو او د هغه جهان خوشاله او د اخرت خوشاله ولا ورکی نو بیا به د دنیا دا سو رز ژوند چې چاله ډیر په خوشاله کې ژوند تیر کړي دا به ته سکه قدر لخکاری والذین هغه کسان یسلون ما امر الله به چې یو ځای کوي هغه چې حکم کړی دی الله به په هغې سره ایو سل چې یو ځای دکړی شي ادا کوي هغه چې حکم کړی دی الله په هغې سره ایو سل چې ادا دکړی شي ويخشون ربهم او يريغي دخبل ربنا ويخافون سوء الحساب او يريغي دبد حسابنا والذین صبر ابتغاء وجه ربهم کسان چې کلک شوي دي د پاره د لټولو د رضامندۍ در خپل واقام الصلاة او قائم منزنا عبادت بدنی کوي وانفقوا او خرج کوي مما رزقناهم دا غسنا چې ورکړي دي موږ دیتا عبادت مالی کوي سرن پپټا والانیت نو پخکار باندې ويدرؤون بالحسنۃ السیئه او د پکای په بیان د توحید شرک لرا او د پکای په نیکای باندې بدای لرا اولئک لهم عقب الدار دا کسان دی لره انجام د اخرت خیسته دي جنات عدن جنتنا دا مشگیری دخولونها چې داخل بشی دیتا ومن صلح من آبائهم آغسوک چنی کانوی دا پلارانو دا دینا دا پشرانو دا دینا و ازواجهم او دا بیبیانو دا دینا دا خزو دا دینا و ذریاتهم او دا اولاد دا دینا والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب او پرشتی بداخلی کی پدیمان دار دروازینا سلام علیکم ورتبوی چې سلام دی وی پتا سو بما صبرتم په سبب داغي چکلک وی تاسو په دین باندې فنعم عقبت دار نو سخیسته انجام دی د اخرت والذین ينقضون عهدهم چې ماتي عهد الله لوزون د الله وعده د الله احکام د الله من بعد میثاقی فاستکلک والینا ويقطعون ما امر الله او پریکي هغه چې حکم کړی دی الله به پاغه سرا ایو سلا چی او زید کریشی ادا دکریشی و یفسدون فی الارض او پسات کی پزمکا کی اولائک لهم اللعنتو دا کسان دیلر لعنت تے و لهم سوء الدار دید پارا بدکور دا خیرت تے اللہ یبسط الرزق اللہ پراہ کئی رزق لمن یشا و چال ریچ فخشی و یقدر او تنگی و فرحو بالحیات الدنیا و خوشحال دی پجوند دنیا وما الحياة الدنيا وندي جوان دنيا في الآخرة بمقابلة آخرت كي إلا متاع مگر سكا.